αρκετά πια με αυτήν την αθλειότητα. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να πορευτούμε άλλο σε αυτό το κλίμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Με πιάνεις το μαράζι. Σ' αγάπησα κι αυτό έτσι απλά να ξέρεις δεν αλλάζει. Δεν γίνεται. Δεν είναι μαγαζί καρδιά να μπαίνω βγαίνεις έτσι απλά σου λέω. Δεν γίνεται. Δεν είναι μαγαζί καρδιά να μπαίνω βγαίνεις έτσι απλά. Ποια ήταν η Βανδύ? Η Κοκκίνου. Βανδύ. Επειδή είναι ίδιος ο συνθέτης και φαίνονται όλα ίδια. Ναι, συγγνώμη κιόλας. Ενώ οι φωνές είναι άλλες. Ναι, οι φωνές είναι άλλες. Ναι. Επειδή πήραμε ένα βσμά από αυτό που ο Μητσοτάκης, το ξέσπασμα του Πρωθυπουργού. Κάπου δεν είπε, είπε όλα τα άλλα. Είπε δεν γίνεται. Ως εδώ. Τελειώσαμε. Νησά, φυγκώσαμε. Ναι, και έχουν πάρει γραμμή από τότε και δημοσιογράφοι και υπουργοί και βγαίνουν και λένε δεν γίνεται. Τέλος. Δεν γίνεται με τη συγκάλυψη, αυτό δεν λένε. Όχι. Α, όχι. Δεν γίνεται να μας κατηγορείτε. Τι θέλουνε? Όχι, δεν είναι τι θέλουνε. Σε λέω εγώ εσένα κάτι. Σου αποδίδω μια κατηγορία, ξέρω εγώ, δολοφόνο, για παράδειγμα. Και βγαίνεις εσύ και για να με πείσεις, τι λες? Θα μπορούσε, αν ήθελε να με πείσει πραγματικά, ότι δεν είμαι δολοφόνο γι' αυτό, αυτό το λόγο. Όχι, δεν λέει αυτό. Όχι. Δεν είμαι δολοφόνο. Δεν είμαι δολοφόνο. Αυτό. Και εγώ σου λέω είσαι. Δεν γιατί είμαι. Έχω 15 βίντεο εγώ. Και εγώ σου λέω σταμάτα και να δύο λες χρόνια ότι είμαι. Το βλέπω. Άλλο τι είμαι, σταμάτα να λες ότι είμαι. Αυτό γίνεται από χτες και είχε ένα ξέσπασμα ο πρωθυπουργός της χώρας να μην τους λέμε δολοφόνους και να μην τους λέμε εγκληματίες και ότι δεν κάνουν συγκάλυψη και ως εδώ και διάφορα άλλα τέτοια. Να το ακούσουμε ολόκληρο για να το καταλάβουμε. Είναι μια χυδαία τοξικότητα και μια προσπάθεια να βουλιάξει η πολιτική ζωή του τόπου σε ένα βούρκο με ένα στόχο μόνο. Τελικά να υπάρχει πολιτική αποσταθεροποίηση και να πληγεί η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά. Είμαι πολλά χρόνια στην πολιτική, ξέρετε. Έχω ακούσει πολλά πράγματα. Αυτό πραγματικά ξεπερνάει κάθε όριο. Κάθε όριο. Και επιτρέψτε μου να μιλήσω λίγο πιο προσωπικά και συναισθηματικά. Έχω ακούσει πάρα πολλά, ξέρετε, στην πολιτική μου διαδρομή. Τις εποχές των μνημονίων ακούγαμε ότι είμαστε προδότες και γερμανοτσολιάδες. Έχουμε ακούσει ότι είμαστε συμμορία παιδεραστών, ότι είμαστε λαθρέμποροι. Τώρα μας είπανε μέχρι και δολοφόνους. Θέλω να το πω ξεκάθαρο πώς το αισθάνομαι. Αρκετά πια με αυτήν την αθλειότητα. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Δεν γίνεται να πορευτούμε άλλο σε αυτό το κλίμα. Κοκκίνου. Πού όλα ισχύουν αυτά που άκουγε? Δεν είναι ότι δεν. Εντάξει, δεν είναι τώρα έτσι. Τι? Δεν είχε συμβούλους του και διευθυντές του Εθνικό Παιδεραστές. Δεν είχε. Τι? Δεν κάνανε συγκάλυψη. Δεν ήταν τσόερ και μανοτσολιάδες. Τι δεν ισχύει από αυτά? Δεν προδώσανε. Χρωστάμε και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια στο ΤΑΙΠΕΔ τη μισή χώρα. Τα ξαφνικά. Ναι, εντάξει, γίνανε κάπως έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά δεν γίνεται τώρα να τους πάμε έτσι. Γίνεται! Μην παθαίνεις κοκκίνη κι εσύ. Γίνεται! Χωρίς το δεν. Ναι. Καλά, εννοείται γίνεται και δεν θα ρωτήσει κανένας λαός και κανένας τον Κυριάκο Μητσοτάκη πώς θα τον αποκαλεί και τι συμπέρασμα θα βγάλει από το έγκλημα των Ντεμπών. Δεν το συζητάμε. Και βλέπουμε. Όλοι διαβάζουμε τα γεγονότα. Τα διαβάζουμε δύο χρόνια και ακούμε δύο χρόνια και έχουν αρχίσει μια από προχθές μια έτσι επικοινωνιακή αντεπίθεση ότι δεν είμαστε αυτό. Ναι. Και φωνάζουν όλοι και ορίονται. Θα τους ακούσουμε τώρα αναλυτικά. Όμως, γιατί την πάτησε η Νέα Δημοκρατία? Έχει σκεφτεί επικοινωνιακά που είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το μόνο λάθος που αναγνώριζε στα ΤΕΠ είναι το επικοινωνιακό. Γιατί την πατήσανε? Παρένθεση όμως. Αφού αναγνωρίζω αυτό είναι το μόνο λάθος και ο Άδωνης έλεγε ότι αυτό που κάναμε δεν σβήσαμε γρήγορα τις φωτιές για να μην φουντώσουν και να λένε κτλ. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι το μάθημα που πήραν από αυτό και κοιτάνε πώς επικοινωνιακά θα ανακάμψουν. Ναι, εννοείται. Κοροϊδία. Πριν δύο μήνες δεν λέγανε κάτι. Αυτό λέω. Είδαν τη συγκέντρωση και άρχισαν. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και εν ώψη της επόμενης συγκέντρωσης. Εν ώψη της επόμενης. Δεν είναι γιατί από τη συγκέντρωση βγήκε με την ουρά κάτω από τα σκέλια σου, Ρόιτερ. Εν ώψη της επόμενης σου λέει πάμε τώρα, μην και έχουμε κι άλλη συνέντευξη. Εν ώψη της επόμενης θα κάνουν κι άλλα, θα τα ακούσουμε. Σε πολλά θα κάνουν, το ξέρουμε. Να καταλάβουμε όμως ότι είναι τόσο καλοί άνθρωποι. Το ξέρουμε αυτό. Και το αναλύει ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ πώς. Τελείωσε. Πώς την πατήσανε. Έχει όμως, να κάνει και με τους δικούς σας χειρισμούς το ότι συζητάμε μόνο πιστεύω τα τέμπη. Πιστεύω προσωπικά ότι η Νέα Δημοκρατία το αντιμετώπισε πάρα πολύ φοβικά. Πάρα πολύ φοβικά. Τώρα, επειδή. Και ξέρετε γιατί. Εγώ το καταλαβαίνω. Είναι ο Νέο Δημοκράτη, ο παιδάκι. Ο Νέο Δημοκράτη που το λέει επαξιωτικά αριστερά, νοικοκυρέο και παντελή, κάτι άμα λένε. Είναι ένα άνθρωπο ευγενή, νοικοκύρη. Mm-hmm. Βλέπει μπροστά οικογένειε με νεκρού. Τι κάνουν λέει, μπροστά οικογένειε με νεκρού. Δεν μαζεύεσαι. Οικογένειε με νεκρού βλέπει. Κύπει το κεφάλι, λε παιδιά. Έτσι θα το δώσει η Νέα Δημοκρατία. Έλα τώρα ότι αυτή θέμα. Την ευγένεια η πολιτική μα αντίπαλη θεώρησαν αδυναμία και ενοχή. Κατάλαβες που την πάτησαν. Είναι ευγενική. Είναι ευγενική. Είναι ευγενική. Κοίτα να δεις. Αυτή η αστική τους ευγένεια. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό. Αν είναι κάτι. Α, είναι αυτό. Αστική είναι αυτό ευγένεια. Ούτε μπάζωσαν, ούτε εξαφάνισαν τα φιαλίδια με το βιολογικό υλικό. Ούτε εξαφάνισαν ανθρώπους από την εξεταστική, δεν καλέσαν τους βασικούς μάρτυρες. Ο εισαγγελέας έκανε τη δουλειά του, έκλεισε την περιοχή αμέσως. Ναι, οι ιατροδικαστές επίσης. Ο Τριαντόπουλος ήταν εκεί να συντονίζει έτσι. Ναι, σωστά. Μόνος του. Οι ιατροδικαστές δεν ήταν μέλος υποψήφια με την Τώρα Μπακογιάννη στις προηγούμενες εκλογές και με τον Καρατζαφέ και τον Άδωνη στις παραπροηγούμενες. Και δεν έκανε τοξικολογικές στα παιδιά. Αλλά τους έδωσε τα όργανα τους και τα οστά σε σακούλα να πάνε να τα θάψουνε. Όλα αυτά τίποτε. Και ρώτησε αντίπαλοι... Χριστιανού γιατί λέει αυτό είναι, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Και να πάνε και στην εκκλησία. Οι πολιτικοί αντίπαλοι τα δημιούργησαν αυτά. Και η Μενδώνη που είπε στην πλακιά. Μην το ότι, βλέπετε έτσι. Δείτε και το θετικό. Φτιάξαμε τα τρένα, θα γίνουν καλά. Τόλμησε να πει άνθρωπος σε μάνα που έχει χάσει δύο παιδιά. Η Μενδώνη. Η Μενδώνη. Μπλέξει του ανθρώπου. Τίποτα από όλα αυτά. Είναι η ευγένεια. Είναι από ευγένεια το πει η Μενδώνη αυτό. Ναι, αστική. Είναι πολύ ευγενή. Η Μενδώνη, ναι. Όταν ο Άδωνης έλεγε ότι αν λέγαμε στον κόσμο ότι τα τρένα είναι φέρετρα, δεν θα μπαίνει κανείς μέσα. Από ευγένεια το είπε. Τι θα πει, θέλω εγώ να μπω στο τρένο. Μετά τη δήλωση. Ξέρεις τι, θέλω να μπω στο τρένο. Αν ήταν μπρουτάλ, θα έλεγε μην μπει, ρε, θα σκοτωθεί. Ναι. Ενώ τώρα είδε με την ευγένεια. Όχι, δεν μπορούμε να σα πούμε ότι θα πεθάνετε, αλλά μπείτε. Επίση δεν είναι καλή οπτική να βλέπει το θάνατο. Δεν είναι τώρα σωστό. Αυτό, κοιτάξτε, άκου τι αυτό σκέφτηκε να πει. Ναι. Ότι λόγω ευγένειας σκύψαμε το κεφάλι λέει, στους νεκρούς και στους γονείς που τους έχουν περάσει τους γονείς γενναίες 14. Ναι, και εδώ ναι. Πριν λίγο έλεγε ο Βορύδης. Κάτι έλεγε και εδώ, είδα που δεν το άκουσα. Και εδώ, δίπλα, πριν μισή ώρα, έλεγε ο Βορύδης. Και είπε για την Καριστιανού χτες. Και έχει πει και ο Άδωνης και έχουν πει και όλοι. Και ο Μητσοτάκης σκύβει το κεφάλι στην Καριστιανού και είναι ότι είναι οι μόνοι που μπορούν να μιλάνε. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Τελείως. Ούτε που τα εννοεί. Λέει τη μια, λέει την άλλη. Να ξέρεις πάντως. Ούτε συνοχή δεν υπάρχει στη γραμμή. Τη μια εβδομάδα είναι ο Σρόιτερ, την άλλη εβδομάδα είναι η καθημερινή. Πανικό έχει. Έχουν πανικό. Ναι, έχουν πανικοβληθεί γιατί δεν μαζεύεται με τίποτα. Έφυγε ο Αμερικάνος. Τι να κάνει ο επικοινωνιολόγος. Τι να σώσει. Βλέπω μπάχαλο, δεν βλέπω τώρα. Έχεις δει τον Ομπάμα να ήταν ποτέ σε σύγχυση τέτοια. Όχι. Τα χειριζόταν σωστά. Ναι. Του κόψαν, του κάνανε μείωση, είμαι σίγουρος. Εδώ έχουμε άλλα. Δεν γίνεται, σου λέει τόσο πληρώνεις, τόσο παίρνεις. Ναι, το θεώρησαν ότι έχουμε πετύχει, άντε φύγε, δεν σε θέλουμε πια. Δεν ξέρω. Τον Γκρίνμπεργκ λες τώρα. Τον Γκρίνμπεργκ λέμε. Δεν ξέρω. Εκτός αν όλα θα είναι αποτέλεσμα Γκρίνμπεργκ. Οπότε γίνεται ακόμα καλύτερο. Γέρασε, κούρτια είναι και αυτό. δεν είναι αλλιώ. Κοίτα τι πήρε και τι ήταν και τι μα το δείχνει. Τώρα φάνηκε. Λοιπόν, να ξέρεις όμως ότι δεν έχει γίνει καμία συγκάλυψη. Καμία συγκάλυψη! Καλό πολύ, επίτρεψέ μου. Απόλυτα καμία συγκάλυψη. Να μου πει κανένα ποια είναι η συγκάλυψη. Και πού έγινε η συγκάλυψη. Το είπα. Σας λέω τον μπάζομαι. Τον μπάζομαι ερευνάτε τη δικαιοσύνη. Και μου λέτε. Δεν ερευνάτε τη δικαιοσύνη. Ποια συγκάλυψη. Υπάρχουν ασκητοί διώξει για το λεγόμενο μπάζομα. Θα πάνε στο δικαστήριο να πούνε γιατί το κάνανε. Πού ξέρετε εσύ για το κάνω και πού ξέρετε να βγουν αθώοι. Πολιτική δεν ήταν η ευθύνη, κύριε Υπουργέ. Η εντολή δεν πολιτική δεν ήταν. Η εντολή ήταν επιχειρησιακή της πυροσβεστικής. Του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου ήταν. Έχετε διαβάσει κατά των πυροσβεστών. Έχω διαβάσει λένε, και σήμερα πάμε και λίγο παρακάτω. Και ότι γελάσουμε από κάτω. Και ότι παίρνω για αγώσεις φυσικού αερίου. Κύριε και ότι αν δεν πάταγαν σε χαλίκι δεν μπορούσαν να στήσουν γερανούς για σκόρτα τα βαγόνια. Το έχετε διαβάσει αυτό. Αυτό το ψέμα το συνεχίζει με τους αγωγούς. Το συνεχίζει. Μπράβο, είναι συνεπής. Και μπορεί ο καθένας να δει το βίντεο από την επόμενη μέρα, το πρωί που ξημέρωσε, να πάει στα κανάλια. Έχουν στηθεί ήδη οι Γερανοί την επόμενη μέρα. Χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κάτι άλλο, πατούσαν. Και χωρίς να βουλιάσουν για κάποιο λόγο. Και χωρίς να τυναχτεί ο αγωγός. Ναι, δεν έγινε. Δύο τεράστιοι Γερανοί που σηκώναν τα βαγόνια. Εμένα σπίτι μου είχε πέσει λίγο η πίεση. Από το φυσικό αέριο. Ζέστανε μέχρι τη μέση το καλοκαίρι. Πάταγε εκεί, δεν ξέρω και κάτι έγινε. Και εδώ λέει, δεν ασκήθηκε λέει, δίωξη για τον μπάζωμα. Αν δεν έκαναν μήνυση οι συγγενείς, ο εισαγγελέας τα βλέπε και δεν είχε κάνει τίποτα. Που βέβαια δεν είχε οι κάνει τίποτα. Θα, θα έκανε καταγγελία η κυβέρνηση για τον μπάζωμα. Όχι, γιατί τώρα το επικαλείται ότι θα πάει στη δικαιοσύνη. Ναι, ναι, ναι. Μα δεν το έκανες εσύ όταν το βλέπεις ως υπουργός στον μπάζωμα. Όταν έμαθες ότι ο εισαγγελέας έδωσε την εντολή να καταστραφούν 45 φιαλίδια, πώς ένιωσαν όλοι αυτοί. που είναι και γονείς. Μα εκεί ξεκίνησε και όλο. Στα μάτια εκεί ξεκίνησε όλο αυτό. Πώς θα γίνει η διαχείριση της παπάντζας, της παπαριάς. Που έκανε ο ένας, που έδωσε την εντολή για τον Μπάσμο, ο Τριαντόπουλος με τον αγοραστό και λέει τώρα πώς το μαζεύουμε. Ναι, εκεί άρχισε. Δεν άρχισε από ωραία. Πριν. Γιατί αυτό που λένε ότι το λέει και ο Μητσοτάκης σοβαρά, ότι εμείς δηλαδή κάτσαμε πάνω στο τέτοιο και σχεδιάσαμε. Όχι. Δεν σχεδίασαν την αρχή τη συγκάλυψη. Όταν έγινε η πρώτη, άρχισε μετά να πώς θα μαζέψουμε αυτό για να σώσουμε τον κόλο μας. Δεν το ξέρω αν δεν το σχεδιάσαν και από την αρχή. Δεν ξέρω τίποτα και δεν ξέρω και τους λόγους. Δεν τα ξέρουμε όλα αυτά. Όχι. Οπότε τους έχουμε ικανούς για όλα. Αλλά το πιθανό σενάριο είναι δεν ότι άρχισε από ένα σημείο εδώ, και γιατί μετά. Έχουμε δει φοβερές ακρότητες και πράγματα που παγκοσμίως δεν έχουν ξαναγίνει σε όλη αυτή την ιστορία. Οπότε είναι ικανοί για τα πάντα. Ναι. Τους έχουμε. Και να αποδείξουν αυτοί πρέπει πια. Και δεν γίνεται 80% του λαού να είναι σε παράκρουση, γιατί θα μας βγάλουν και τρελούς. Λένε στη συνέχεια θα τα ακούσουμε ότι κάνουμε λάθος. Δεν όλοι, είναι σωστό. Όλοι, δεν βλέπουμε καλά. Η αίσθηση που έχουμε. Αυτό που βλέπουμε και ακούμε και νιώθουμε δεν ισχύει. Μα όλο στηρίζεται σε αυτή την ατάκα. Ότι επικοινωνιακά δεν το στηρίξαμε σωστά το θέμα. Τώρα ξεκίνησε το επικοινωνικό παιχνίδι. Άρα η ρελάντς. Κάπου έλεος. Κάποιος να βγει να πει ποιος είναι. Να κάνουμε μια δημοσκόπηση επιτέλους. Ποιος λέει καλύτερα ψέματα, ο Μητσοτάκης, ο Βορύδης ή ο Άδωνης. Γιατί δεν την κάνουμε αυτή τη δημοσκόπηση. Να ξέρουμε ποιος είναι. Δηλαδή κάπως να μετριέται ποιος είναι καλύτερος αυτά. Έχω να πω κάπου έλεος. Και που ξέρετε, Νάλτο, και που ξέρετε το δικαστήριο και το μπάζωμα, το λεγόμενο, δεν θα θωθούν αυτοί. Άμα θωθούν, θα λέτε μετά. Άρα ας γίνει το δικαστήριο. Ας γίνει το δικαστήριο. Μας πέρα να λατρεμπόρει το δολοφόνο, δεν ντρέπονται. Θέλω σε κάθε δημοκράτη που βλέπει το ανακουμπί να ξέρει. Μην επιτρέπετε να αυτά τα έσχη. Ούτε συγκάλυψη υπάρχει ούτε τίποτα. Έλεος πια! Συντρίμια η ζωή μου, έλεος. Έλεος πια! Θυσία η αντοχή μου, έλεος. Έλεος πια! Υπαίσθιο είναι η ματιά σου. Το μόνο που δεν έχει συμβεί είναι να εκραγεί το συμφέστιο της Σαντορίνης. Φωτιά να βουν τα φιλιά σου. Χαβίδι, χαβίδι, αλβί, αντούμ. Έλεος πια! Την κλίμη την μαστεούμ, αντούμ. Έλεος πια! Τα'αλα χαλβί, λουμ, να ταΐς. Λουάνα, δα νασίπ, ναουμ, ναι, εδώ είναι η Lady. Εδώ την κατάλαβα. Εδώ είναι η Lady. Την κατάλαβα. Η Lady είναι το lady. Τραγούδι Έλεος. Επειδή λέει και ο Άδωνης Έλεος. Ταιριάξαν αυτοί οι φωνές, ταιριάζουν. Τους πνίγει το δίκιο. Τους πνίγει το δίκιο. Η αλήθεια όχι. Το δίκιο τους πνίγει. Ξέρεις τι αυτό, δηλαδή ο ιστορικός του μέλλοντος, αν σταθεί στα του αφηγήματα. Μέλλον, του γέλλοντος είναι εδώ. Okay. Ο ιστορικός και του παρόντος, αν σταθεί στα αφηγήματα όλων αυτών. Αν κάποιος περνάει δύσκολα από εκείνη τη βραδιά και μετά, πριν δύο χρόνια, είναι οι υπουργοί μας. Ναι, ναι, ναι. Τους βλέπεις πως φωνάζουν. Καταρχάς, πώς... ένα πρόχειρο υπουργικό συμβούλιο δες. Όλοι είναι σαν κλαμμένα. Ναι. Χείρες. Ναι, έκανες λάθος λίγο το. Ναι. Ίσως είχα στο μυαλό μου. Βουνά. Σαν κλαμμένα βουνά. Οκ. Okay. Η βουνιά. Ναι, οκ. Okay, ναι. Επειδή έρχεται σιγά-σιγά, ρίξε το επόμενο. Δεν φταίει η κυβέρνησή σας. Φυσικά και δεν φταίει η κυβέρνησή μας. Που χειρίστηκε τον τρόπο έτσι. Η κυβέρνηση, το θέμα η κυβέρνηση κυρία Καλογεροπούλου, η οποία είναι εκτελεστική εξουσία, τι ευθύνη έχει μια δικαστική διαδικασία, να βρει δικαστική αίθουσα. Ναι, δεν μιλάω γι' αυτό, κύριε. Να ψηφίσει τους νόμους που ζητάνε μιλάω για τον μπάζωμα. Για να επιταχυνθεί η δικαιοσύνη. Θέλετε να τα θυμηθούμε όλα. Θέλετε να τα θυμηθούμε όλα. Δεν υπάρχει μπάζωμα. Δεν υπάρχει μπάζωμα, ρε παιδί μου. Πριν δεν ήταν το μπάζωμα στην δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει τώρα, τι θες. Αλλάζει ένα πεντάλεπτο, είναι λογικό. Τα χάπια δεν υπάρχουν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Η ψυχοσύνθεση είναι στα κόκκινα. Ο πανικός επίσης. Πρέπει να πει 8 ψέματα. Μπερδεύει τη σειρά των ψεμάτων. Όλα αυτά μπλέκουν και βγάζουν αυτό το θεσπέσιο αποτέλεσμα. Απιστεύεις και εσύ ότι λέει ψέματα. Κοίτα να δεις. Δεν μπορώ να το τεκμηριώσω. Ναι. Ένα ένστικτο. Αλλά κάπως έτσι όπως βγαίνει από μέσα σου. Δεν είναι ότι πατάει κάπου. Όχι, όχι, όχι. Εδώ ακούσαμε ότι δεν υπάρχει μπάζωμα και λέει η κυβέρνηση είναι εκτελεστική. Τι πρέπει να κάνει, να βρει αίθουσα. Τι βρήκε. Αυτό εκεί τελειώνει. Ναι, ναι, ναι, τι έχει να κάνει. Ναι, βρήκε την αίθουσα. Και είναι κλειστή αίθουσα και δεν έχει ξεκινήσει. Η δημοκρατία μας. Έκανε η δημοκρατία αυτό που πρέπει η κυβέρνηση. Αυτό ακριβώς. Και πρέπει όμως, εγώ συμφωνώ με αυτό που θα ακούσουμε τώρα, να μπει κάποιο όριο. Δεν βρίσκουν και ένα εισαγγελέα, συγγνώμη, θα το πει τώρα. Δεν βρίσκουν ένα εισαγγελέα τη προκοπή και να δικαστεί. Έτσι θα βρήκανε. Ο εισαγγελέα δεν κατάλαβε. Ναι. Εντάξει. Κάποιο να μην είναι ελεγχόμενο εννοώ. Απαντάει με δύο μήνες καθυστέρηση όταν του ζητάνε κάτι συγγενείς. Α, sorry κιόλας που έχουμε κι άλλες υποθέσεις. Ναι. Ναι. Έχουμε και προσωπική ζωή, συγγνώμη. Αυτή έχει μόνο. Ωραία, να μην πάμε στο σούπερ μάρκετ ή εισαγγελείς. Ωραία, μετά άμα έρθετε. Μια ωρίτσα πέσε μεγάλο, μπες ένα μεγάλο μέσα. Χάθηκαν και πήγαν και στον πανόροφο που έχει τα ρούχα. Κάτι χιλιάδες συνομιλίες δεν τις έχετε εντάξει με στην δικογραφία του σούπερ μάρκετ. Ναι, sorry, δεν έχουμε κοινόχρηστα εμείς, δεν έχουμε έννοιες, δεν έχουμε να πάμε το παιδί στις δραστηριότητες. Έχετε, αλλά έχουν σκοτωθεί 57 άνθρωποι και περιμένει όλη η Ελλάδα. Ναι, αλλά έχουμε και κάποιους ζωντανούς να διαχειριστούμε. Ναι, δεν σας καταλαβαίνω, αλλά ας δεν έχουμε να πάμε στο Μαξίμου να πάρουμε γραμμή. Δεν επικοινωνεί, είναι άλλη εξουσία αποστολή. Α! Είναι άλλη εξουσία. Ένα, εκεί το μπέρδεψα. Γι' αυτό, ας μπει ένα όριο λοιπόν. Όποιος συσχετίζει το λεγόμενο μπάζωμα με το Μητσοτάκη, τι υπονοεί? Ότι ή το Μητσοτάκη έκανε ο ίδιος λαθρεμπόριο ή ότι καλύπτει κάποιο λαθρέμπορο. Συμφωνώ. Είναι σοβαρή συζήτηση αυτή, κυρία Καλογεροπούλου. Είναι σοβαρή συζήτηση επιτέλους. Κάποια στιγμή να πω και ένα όριο. Κάπου όπα. Σοβαρή συζήτηση δεν είναι. Γιατί η σοβαρή συζήτηση απαιτεί και σοβαρούς συνδετημόνες. Ενώ αναγκαστικά δεν μπορεί να είναι σοβαρή συζήτηση. Ναι, το θέμα είναι σοβαρό όμως. Το θέμα είναι σοβαρό, το αλλά είναι σοβαρό. Όταν έχεις τον Άδωνη δεν περιμένεις να κάνεις σοβαρή συζήτηση. Προφανώς. Απλά το καταλαβαίνει και ο Άδωνης εκείνη τη στιγμή. Λέει, α, okay, ναι, φταίω. Πάντως, θέλω να πω, έχει εκλεγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκατε στη βάρδια του αυτό το έγκλημα, γίνανε εκλογές, πήρε τότε 40% πάλι, στην πορεία έχει πάρει 28% όπως πήρε σε ευρωεκλογές, στις δημοσκοπήσεις έχει πέσει 4 μονάδες, 24% αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, είναι πρωθυπουργός, εκλεγμένος, κυβέρνηση κτλ. Δεν σημαίνει ότι όποιος είναι πρωθυπουργός δεν μπορεί να κάνει έγκλημα, δεν μπορεί να κάνει απάτη, δεν μπορεί να είναι κακός, δεν μπορεί να παραβλέψει το δημόσιο συμφέρον, να εξυπηρετήσει συμφέρον. Να γίνει, ναι. Όλα είναι πιθανά. Και είναι πολύ υγιές. Μα δεν του δίνει ηθικό πλεονέκτημα η θέση. Ναι, είναι πολύ υγιές ως κοινωνία να έχεις αμφιβολίες, καχυποψίες. Και όταν μάλιστα όλα αυτά σχεδόν αποδεικνύονται ή είναι τόσα πολλά που δεν απαντώνται από κανέναν, όχι λόγω επικοινωνιακής ανικανότητας ή νοικοκυροσύνης των δεξιών που μας έλεγε πριν, δεν απαντώνται και δεν απαντώνται. Δηλαδή είδαμε τα μπάζα, δεν γίνεται. Και λέει ο Φλωρίδης το πήραν από εδώ, το πήγε παραπέρα. Δεν χάθηκαν, λέει. Ναι, ναι, εκεί είναι. Μετέφεραν κόκαλα ανθρώπων και τα βρίσκαν οι γονείς. Τι απάντηση δίνει κανείς σε αυτό, ο πρωθυπουργός, που είναι πατέρας. Ναι. Που τους κοιτάει και στα μάτια. Ο Ιωάννης. Κάθε τόσο. Ναι. Τι ο Φλωρίδης που έπαιρνε το τρένο αυτό, που θα μπορούσε να είναι και ο Φλωρίδης μέσα, ακούσαμε γι' αυτό. Ας μας πούν μια σοβαρή απάντηση γι' αυτό. Δεν λένε και λένε είναι επιχειρησιακό. Τι επιχειρησιακό, φρόνο Τριαντόπουλος και είπε ότι συντονίσαμε και καθαρίσαμε το χώρο. Και μετά από 20 μέρες λέει είναι επιχειρησιακό. Ναι, ναι, ναι. Τι έκανε και ο Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, τι έκανε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, τι έκανε ο Περιφερειάρχης που είναι και αυτός του ιδίου κόμματος. Γιατί γίνανε όλα αυτά? Μα δεν απαντώνται, δεν απαντώνται βασικά πράγματα. Άρα, σωστά είμαστε καχύποπτοι και το ότι είναι Πρωθυπουργός είναι σοβαρή συζήτηση. Αν ένας Πρωθυπουργός έχει αγνοήσει και έχει παραβλέψει πράγματα που θα μπορούσε να τα κάνει για να μην είχαμε αυτό πριν, με τη σύμβαση κτλ. Και με όλη αυτή τη συγκάλυψη που έγινε μετά. Γιατί κοιτάνε να κάνουν μια διαχείριση επικοινωνιακά, αλλά με ψέματα. Η καλή διαχείριση είναι να πεις τι έγινε, έγινε αυτό, αυτό και αυτό. Ποιος τον ήπιε, αυτός τον ήπιε. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτός θα φύγει. Ναι, δεν πάει. Απλά έτσι, επειδή αυτός θα φύγει, φτάνει στον Πρωθυπουργό. Το αυτός θα φύγει κρατάει και τους υπόλοιπους. Ναι. Γιατί δεν ήταν ένας μόνο. Δεν ήταν. Όλο αυτό δεν έχει γίνει από έναν. Και δεν είναι, είναι τόσο πολύπλοκο. Είναι το πριν, με τις συμβάσεις κτλ. Αυτό που έλεγε χθες ο Πλακιάς ότι. Για 12 λεπτά πήγαινε το ένα τρένο πάνω στο άλλο. Αυτό, ως υπουργός μεταφορών, δεν μπορεί να μισθόχανε πει ότι υπουργέ, κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και αυτό. Καλά, του είχαν στείλει. Του είχαν στείλει, προφανώς του είχαν στείλει. Οι εργαζόμενοι μια χαρά είχαν στείλει το συνδικάτο. Το ξέρω. Και το Κουκουέ, ο Κατσότης στη Βουλή τα είχε πει ότι θα θρηνήσουμε κτλ. Έχουν γίνει όλα αυτά, άρα το ήξερε. Πώς δεν το ήξερε. Πώς λέγεται αυτή η πράξη, δεν λέγεται έγκλημα. Μα γι' αυτό λέγεται όταν έγκλημα. Από τη στιγμή που το ξέρει, λέγεται έγκλημα. Αλλιώς θα ήταν ένα δυστύχημα. Το έκανε, δεν λέγεται δολοφόνος. Πώς θα τον πούμε, Αγκινάρα. Πώς θα τον πούμε αυτόν. Δολοφόνος δεν είναι. Τι είναι. Και μας λένε ότι δεν και τους κοιτάμε και στα μάτια. Ποιος κοιτά στα μάτια. Κοιτάς στα μάτια, δεν τρέπεσαι. Δεν έχει τολμήσει να κοιτάξει στα μάτια. Δεν έχει το ηθικό ανάστημα να κοιτάξει στα μάτια τους γονείς που χάσαν τα παιδιά τους λόγω των δικών σου πράξεων και αυλεψιών. Τι συζητάμε. Και πάνε να μας πείσουν κιόλας από προχθές ότι έχουν και δίκιο. Τι να μας πείσουν με ψέματα, με γελιότητες, παιδί. Βρε, αντελουφάξτε, να μπουν μες στο χώμα, να μην μιλάνε πρέπει. Και το κάνουν το αντίθετο. Το πιο ωραίο εμένα είναι αυτό ότι αν ξέρουμε ποιο είναι ο λαθρέμπορο, δεν θα το λέγαμε. Πείτε μα ποιο. Αυτό είναι το πιο. Εμένα αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Μα ποιον. Τώρα το λέει, ποιο το λέει. Όλοι. Διάφοροι το λένε. Όλοι. Πείτε μα ποιον συγκαλύπτουμε εμεί, α πούμε. Εσύ ξέρει ποιο συγκαλύπτει. Που αυτό που συγκαλύπτει ξέρει πολύ καλά γιατί το συγκαλύπτει, γιατί αν αυτό, αν τον πει, θα μιλήσει κι αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει λαθρέμπορο. Ναι. Μπορεί να είναι και οι εκλογές. Μπορεί να είναι ότι είναι μια τεράστια συγκάλυψη πρωτοφανή σε παγκόσμια χρονικά. Εμένα το λιγότερο που με νοιάζει είναι λαθρέμπορος από πίσω, καλά, αν είναι ίδιοι, είναι. Αν. Ναι. Είναι. Ισχύει, έχει γίνει. Τώρα όλα τα άλλα, αν θα είναι Α, Β, λίγο αλλάζει την ιστορία που προφανώς είναι κάποιος, γιατί όλη αυτή η φλόγα δεν έγινε έτσι. Με τις λαμαρίνες, πάνω να μας πείσουν επίσης και για τις λαμαρίνες. Καλά, και δεν το λέμε εμείς, επειδή είδαμε και ένα βγάλαν βίντεο. Και το βίντεο. Το λένε επιστήμονες που το βάλανε κάτω. Και βγάλανε ένα βίντεο που ο άνθρωπος, αυτός που το έδωσε από την εταιρεία, λέει ότι 8 του μηνός το βρήκα και ο Πορτοσάλι το έχει δώσει από τις 7 του μηνός. Και ο Καπερνάρος από τις 5 του μηνός. Πώς γίνονται όλα αυτά. Yeah. Ούτε να στήσουν κάτι σωστά δεν μπορούν. Ούτε αυτό. Τίποτα δεν κάνετε. Συνοηθείτε ρε παιδιά τουλάχιστον. Αν είστε μαφιόζοι, κάντε το καλά. Δεν, ούτε αυτό δεν Ελλάδα είμαστε. Κανεί. Ούτε. Μπακάλιδες. Μαφιόζοι από τα πανέργια. Και βγαίνει μέσα σε αυτό ο Βορύδης και τα βάζει με την Καριστιανού. Είδατε εσείς, με συγχωρείτε, από τους 100 νεκρούς, επειδή κάνατε τον παραλληλισμό στο μάτι, από τους 100 νεκρούς που υπήρξαν στο μάτι, είδατε κανέναν από τους συγγενείς να παίζει τον ρόλο που παίζει σήμερα η κυρία Καριστιανού? Είδατε κανέναν από τους συγγενείς να παίζει τον ρόλο που παίζει σήμερα η κυρία Καριστιανού? Τι ρόλο είναι, παίζει η κυρία Καριστιανού? Εκφράζεται με τον τρόπο που νομίζει. Λέω, με έντονο τρόπο, γιατί έχασε το παιδί της και προβαίνει σε ενέργειες που επιθυμεί. Δεν υπήρχαν στο μάτι άνθρωποι που χάσαν τη ζωή. Καλά, δεν εκφράζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο ακριβώς, κύριε Βορύδη. Αν ήθελε κάποιος από τους γονείς του ματιού ή του συγγενείς να εκφραστεί με τον ίδιο τρόπο, θα είχε συμβεί. Αλλά δεν συνέβη. Και επίσης δεν πήγε κανένας να πάει να τους παρακινήσει να κάνουν τέτοια πράγματα. Άρα τώρα μας λέτε γύρω-γύρω και απ' έξω ότι είναι υποκινούμενη η κυρία Καριστιανού, για να τα λέμε με το όνομά τους. Όχι, δεν σας λέω. Εκεί το πάτε, γύρω-γύρω. Σας λέω ότι πάντως δείτε το μάτι με 100 νεκρούς και πλέον με, αν θέλετε, αποφάσεις των δικαστηρίων που καταλογίζουν αδελτηρίες της διοικήσεως και της, ως προς τον τρόπο της διαχείρισης της πυρκαγιάς εκείνης και των καταστροφικών αποτελεσμάτων που είχε και της τραγωδίας που ήταν το μάτι. Δείτε λοιπόν το περιβάλλον το τότε και δείτε το τώρα. Στο Real έγιναν αυτά χτες. Είναι ο Δελατόλας που κάνει ερωτήσεις και κάτι για μακρύ. Όταν είπε για την Καριστιανού ότι στο μάτι δεν είχαμε κάποια αντίστοιχη να παίζει αυτό το ρόλο. Mm. Το ρόλο. Και όταν της λέει, νομίζω κάτι, του λέει κάτι ότι είχε, ο Δελατόλος είχε χάσει ένα παιδί. Ναι. Mm. Όταν σου λέει ότι έχει χάσει ένα παιδί, λες ναι. Το λες έτσι, δηλαδή. Για το Βορύδη μιλάμε τώρα. Ναι, για το Βορύδη μιλάμε. Για όποιος το λέει αυτό. Το προσπερνάς έτσι και αφήνεις. Υπονοούμενα ότι παίζει ένα ρόλο, ερμηνεύει. Όχι μόνο ερμηνεύει, εννοεί και άλλο ρόλο. Εννοεί και πολιτικό ρόλο. Ναι. Εγώ εδώ κολλάει το ναι. Okay, εντάξει, η παλιανθρωπιά έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Δεν περιμέναμε όμως κάτι επίπεδα. Άλλο, γιατί ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Πολύ καλά ξέρουμε. Τώρα κρατούσαν. Ποιανόν απόγονοι είναι όλοι αυτοί. Ξέρουμε πολύ καλά. Έγινε μια επανατοποθέτηση μέσω Μητσοτάκη ότι σκύβω το κεφάλι στην Καριστιανού. Και πέρασαν 2,5 εβδομάδες. Και ξαναρχίζουν πάλι και το κάνουν. Το συνέχισε και ο Άδωνης αυτό που ενέπλεξε. Έτσι ώστε σε μια επόμενη συνέντευξη να πει ο Μητσοτάκης, εγώ δεν είπα στη Βουλή ότι σκύβουμε το κεφάλι στην Καριστιανού. Ναι, στο για να μείνει αυτό. Στρόιτε, αυτό ναι, για να μείνει αυτό. Το τι έγινε μετά δεν θα υποθεί στην επόμενη συνέντευξη, ότι μια φορά έχει καταγραφεί στα πρακτικά ότι είπα σκύβουμε το κεφάλι. Ναι. Οι χειδεότητες που γίνανε μετά και οι παλιανθρωπιές θα περαστούν στον ντούκο, εννοείται, για να ξεχαστούν. Ο Άδωνης σε αυτή τη συνέντευξη χθες στο Action μπλέκει πλακιά με Καριστιανού, λέει ένα χοντρό ψέμα. Το λεγόμενο μπάσμα που λέμε, το λεγόμενο μπάσμα, τι είναι, τι λέει αυτή η θεωρία, ότι την ξεκίνησε ο Στέφανος Χίος και ο Βελόπουλος και την εθέτησε μέχρι τον Πασόκ. Όχι, τι λέει αυτή η θεωρία, δεν την ξεκίνησε. Ο Στέφανος Χίος και ο Βελόπουλος. Όχι, με συγχωρείτε, πρώτα το Μακελιό και μετά ο Βελόπουλος. Και μάλιστα όταν το πρωτοείπε στη Βουλή. Όταν το πρωτοείπε στη Βουλή ο Βελόπουλος. Κάτσε όμως ένα λεπτό να μας απαντήσει. Ένα λεπτό να μας απαντήσει. Στη Βουλή γελάγανε και έχω ακούσει τον κύριο Πλακιά, γονέα είναι ο κύριο Πλακιά. Που κατηγορεί κάποιους άλλους γονείς μας την κυρία Καριστιανού για το θέμα αυτό. Έχει κατηγορήσει ο Πλακιάς για το μπάζωμα την Καριστιανού. Έχετε ακούσει κάτι, επειδή εμεί εδώ ακούμε. Δεν είναι ψέματα πια, είναι και βλακίες. Υπήρχε πρέπει μια. Πρέπει σε βλακίες να απαντάμε. Μια μικροένταση υπήρχε εν ώψη συναυλίας. Συναυλία, ναι. Που βγήκαν όμως μετά και οι δύο, και κυρίως ο Πλαγιάς, και λέει: κάνουμε τη συναυλία, τέλος. Όλοι μαζί. Όλα μαζί και πάμε όλοι μαζί. Έχει, υπάρχει για το θέμα του μπαζώματος. Όλη η Ελλάδα είναι. Με μία γνώμη είναι όλοι. Και δεξιοί που ψηφίζουν, όλοι έχουμε δει τι γίνεται. Υπάρχει κάποιο που κατηγορεί την Καριστιανού για τον μπάζωμα. Όχι. Ο Πλακιάς έχουμε ακούσει. Απλά δεν το έχει ο Άδωνης. Χοντρό ψέμα. Να πει άλλο ένα ψέμα. Δεν, ακούσουμε, δεν λέει κάτι. Ναι, θα ακούσουμε τι λέει ο Πλακιάς. Ο ίδιος για τον μπάζωμα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για κακούργημα όλων των εμπλεκόμενων που ήταν στο ξεμπάζωμα και μπάζωμα, γιατί εάν, δεν, εάν είναι πλημέλημα η απομάκρυνση όλων των στοιχείων από ένα χώρο, απομάκρυνση όχι μόνο στοιχείων, μιλάμε και για μέλη σωμάτων, μέλη ανθρώπινο υλικό, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, γιατί βρήκαμε και ανθρώπινο υλικό στο κουλούρι και ανθρώπινο υλικό στα τρία πηγάδια, σε δύο σημεία. Εάν αυτά είναι πλημελήματα, τι μετά μπορεί να είναι για κακούργημα? Δεν μπορώ να δεχτώ τη λέξη πλημέλημα όταν γνωρίζω ότι τα παιδιά μου τα πήραν και τα πετάξανε σε δύο διαφορετικά μέρη στη Θεσσαλία. Δεν το θεωρείται πλημέλημα αυτό το πράγμα. Αυτό θεωρείται δόλος, θεωρείται απόκρυψη στοιχείων, θεωρείται χίλια. Όπως μπορεί να το κλάβει ο καθένας μας. Θα σας το πω και πρώτη φορά ότι στο κουλούρι η ταυτοποίηση των οστών ήταν από τα δικά μου τα παιδιά. Αυτά για το μπάζωμα. Επειδή δεν υπάρχει μπάζωμα. Ναι, δεν υπάρχει μπάζωμα. Στο κουλούρι βρήκε τα παιδιά του όμως ο Πλακιάς. Ναι. Ναι. Και σε άλλο σημείο, σε δύο σημεία βρίσκεται. Και σε δύο, ναι. Αλλά... Ναι, δεν υπάρχει μπάζωμα. Πήγαν και παραπέρα. Και δεν μεταφέραν οστά, μεταφέραν χώματα για τον αγωγό. Ο Φλωρίδης το είπε. Πήγαν λίγο παραπέρα. Δεν χάθηκαν, δεν πετάχτηκαν στη θάλασσα. Καλά, ναι, στο κουλούρι δεν το πήγαμε στην κούλουρι. Ναι. Στο κουλούρι το πήγανε που είναι κοντά. Με τι ασχολούμαστε και τι συζητάμε. Και... Ενώ μιλάμε για κόκαλα στο μεταξύ, έτσι, νεκρών παιδιών. Ναι, ναι, νεκρών παιδιών, γιατί είναι πατεράδες. Ναι, ναι, ναι, και νιώθουν. Και κοιτάνε τα παιδιά και τους συγγενείς. Κοιτάνε τους συγγενείς και τους γονείς στα μάτια. Μετά απορούν γιατί ρίχνει κατάρες ο κόσμος. Ναι, ναι, το ξέρω. Ναι. άλλο ένα ηχητικό με την ιερή οργή του Αδόνιδος. Δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη. Αντιθέτως, η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορεί για να ξεκινήσει αυτή η δίκη. Πώς τα λες έτσι, βρε μαλάκα, να μου βάλε και λίγο αίσθημα. Μας λένε από πάνω και λαθρέμπορους και δολοφόνους και δεν τρέπονται. Εγώ δεν το ανέχομαι, κυρία μου. Δεν μπήκα στην πολιτεία με ένα δολοφόνο. Μην κουράς τα χέρια, βρε μαλάκα. Άσε το αίσθημα να βγει από το βλέμμα και το λόγο. Ποια συγκάλυψη? Με προσβάλλει εμένα η συγκάλυψη. Τι θα πούνε, ότι εγώ είμαι υπουργός μιας κυβερνήσης που θέλει να συγκαλύψει το τι έγινε στα Τέμπη? Και για ποιο λόγο το κάνω αυτό? Είμαι αθώα! Είμαι αθώα! Δεν το ανέχομαι καθόλου. Κάτι δεν επιτρέπω σε κανέναν. Μπράβο! Με σκηνοθετικές οδηγίες. Βέβαια το λέει σωστά. Δεν μπήκε στην πολιτική για να τον λένε δολοφόνο. Δεν θέλει να τον λένε. Πώς είπε ο Μητσοτάκης πριν, φτάνει πια να μας κατηγορείτε. Μη μας κατηγορείτε. Άλλο τι είμαστε. Μη μας κατηγορείτε όμως. Πώς το έχουν φανταστεί όλο αυτό, δηλαδή ότι εντάξει, έχει ξεκινήσει η δικαιοσύνη, αυτή η δικαιοσύνη, και κάποια στιγμή θα ανοίξει η αίθουσα που περιμένει και θα ξεκινήσει η δίκη. Η δίκη θα κρατήσει 2-3 χρόνια γιατί έχει άπειρους μάρτυρες, σελίδες κτλ. Και τώρα 2 χρόνια γίνονται όλα αυτά. Και εμείς είδαμε όλοι τον μπάζωμα και έχουμε και 57 νεκρούς και είδαμε και μια έκρηξη τεράστια που δεν εξηγείται με λαμαρίνες. Να μην μιλάει κανείς. Τίποτα. Και να λέμε περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Και μπράβο Κυριάκο Μητσοτάκη, τα έχεις κάνει πολύ καλά. Και Άδωνη Γεωργιάδη και Τριαντόπουλοι ήσουν εκεί για να με σεβασμό στους νεκρούς. Τι, πώς το φαντάζονται όλο αυτό? Καταρχάς η αίσθηση δική μου είναι ότι επειδή ξέρουν τι τους έρχεται όταν θα γίνει η δίκη, είναι κάπως πρέπει να τελειώσει η τετραετία χωρίς να χρειαστεί να παραιτηθούν. Η δίκη θα γίνει μετά την τετραετία. Αφού θα ξεκινήσει πριν. Θα ξεκινήσει πριν, τα απορίσματα και αυτά θα είναι σίγουρα, ναι, μετά, αφού λήξει η τετραετία. Πότε είναι, το 27? Ναι, 27. 23, έχουμε 25. Θα ξεκινήσει πριν, θα τελειώσει μετά το 27. Θα έχει τελειώσει τετραετία. Πρώτο μέλημα είναι να μην χρειαστεί να παραιτηθούν. Γιατί διακυβεύονται πολλά. Ναι. Οικονομικά. Πάμε στις διαφημίσεις γιατί και εδώ διακυβεύονται πολλά οικονομικά. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Πριν δώσεις. Ναι. Να πω κάτι, μας έστειλε ο Δημήτρης ο Γεωργοπάλης, ο σκητσογράφος. Κάνουν μια έκθεση γελιογραφίας, 5 στην ΤΑΦ. Έτσι το λένε. Ποιοι είναι οι 5? Ο Τάσος Αναστασίου, πολύ ωραία είναι και οι 5. Ο Ιάκωβος Βάης, ο Δημήτρης Γεωργοπάλης, ο Σάκης Κουτσαντάς και η Μαρία Τζαμπούρα στο ΤΑΦ. ΤΑΦ είναι ο χώρος που κάνουν την έκθεση και έχει εγγένεια 21 Φεβρουαρίου, αύριο στις 21, δεν έχουμε αύριο, ναι. 21. Στις 7 το απόγευμα. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι 2 Μαρτίου του 2025. Το απόγευμα είναι ανοιχτή από τις 5 έως τις 10, Νορμανού 5 Αθήνα είναι το TAF The Art Foundation, έτσι λέγεται. Σκητσογράφοι καλοί όλοι και όπως λένε εδώ θα έχουν τα πάντα. Πολιτική γελιογραφία, πιάνουν θέματα. Μπράβο στα παιδιά, ευχαριστούμε που μας στείλατε και προσκλήσεις, αν ευκαιρίσουμε, γιατί γίνονται πάρα πολλά όπως καταλαβαίνετε. Θα περάσουμε και από εκεί. Ωραία. Εσύ θα τώρα αύριο έχουμε, αύριο εγώ δεν θα μπορώ γιατί θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Είναι η παράσταση αύριο στο Principal, στη Θεσσαλονίκη, η εξαναβολής. Αλλάξαμε και μέρος, γιατί το προηγούμενο ήταν sold out, δεν χωράγαμε, οπότε πάμε, είναι νομίζω τον ίδιο χώρο λίγο δίπλα. Υπεριαλισμός. Υπεριαλισμός, ναι, που είναι μεγαλύτερο. Δεν χορταίνει, κεφάλαιο. Τίποτα, κι άλλο. Θα μας φάτε όλους. Οπότε οι πέντε πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν, οι φίλοι Θεσσαλονικής που ακούνε, αποκλειστικά και μόνο αυτοί, στο 211 10 80 8 80 θα κερδίσουν από μία μονή πρόσκληση για την αυριανή παράσταση στο Principal στη Θεσσαλονίκη, η οποία ξεκινάει στις 10 και οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Θεσσαλονικής. Είναι πάτε, γιατί Θεσσαλονίκη. Είπατε τσάμπα και τρώτε τις προσκλήσεις αλλωνών. Ναι, είναι γιατί Θεσσαλονίκη. Οι υπόλοιποι μπορείτε στο more.com να κλείσετε θέση, εισιτήριο, και στο 2310 510081 για να βρείτε ακριβώς το τραπέζι που θέλετε. Τι κάνουν τώρα, ένα άλλο που κάνουν, όλα αυτά τα περιμπαζώματος και ξυλολιού τα αποδίδουν σε συνωμοσιολογίες και ψεκασμένες θεωρίες. Και βάζουν από πίσω τον Βελόπουλο. Το έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό να ακούσουμε πώς εκφράστηκε χθες βράδυ. Τι έχετε να πείτε για τον κύριο Βελόπουλο, τι κύριε, να σα πω, ξεχωριστά, να μα το Βελόπουλο. Λέω, του δίνω συγχαρητήρια. Γιατί του δίνει συγχαρητήρια? Γιατί κατάφερε να κάνει όλο το κοινοβούλιο να ακολουθεί τον Βελόπουλο. Το Βελόπουλο, εγώ ειλικρινά του δίνω συγχαρητήρια. Όταν το είπε ο Βελόπουλο στη Βουλή για το λαθρεμπόριο και τον μπάζωμα, όλα τα κόμματα, όλα και η ζωή γελάγανε με στη Βουλή. Ένα χρόνο μετά πέσουν όλοι στο ρυθμό του Βελόπουλου και του Στέφανου Γίου. Μπράβο του. Για το ανεβαίνει δημοσκοπήσει. Άκου τι κάνουν εδώ. Θεωρούν ότι όλο αυτό έχει ξεκινήσει από τον Βελόπουλο και από τον Μακελιό. Ότι όλοι μας, όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου και όλοι εμείς, που το 80% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, 50% νεοδημοκράτες μέσα εκεί, ότι όλοι αυτοί έχουν συμπίσει από αυτά που έλεγε ο Βελόπουλος. Ναι. Ότι όλοι θεωρούν καταρχάς το Βελόπουλο και το Χίο, ναι, ότι αυτά που λένε. Ναι, ναι, ναι, αυτούς περιμέναμε. Ναι, αυτούς περιμέναμε και ότι ναι, είναι σοβαροί, ας πούμε. Δεν είδαμε. Ας πούμε τι λέει ο Βελόπουλος. Πάμε με το Βελόπουλο. Ναι, ναι, ναι. Το κάνει επίτηδες για να. Τα μέτρα τα είχαμε όλοι μαλλιά. Ναι. Μα δεν έχει δεν ο ίδιος. Δεν θα μας πειραζε το στομάχι μας. Δεν έχει ο ίδιος. Δεν θα μας πειραζε ο ώμος μας, ο φιένας μας, το ένα μας, το άλλο μας. Προσπαθεί να το χρεώσει εκεί και να πει ότι να ένας ψεκασμένος πολιτικός που λέει ψεκασμένα πράγματα. Έχετε ακούσει όλοι τον ψεκασμένο. Εγώ τον Πλακιά άκουγα, την Καριστιανού άκουγα, τον Παπαγγελία άκουγα. Ποιον είχε και έβλεπα, πόνο ακούγα. Και έβλεπα και δικηγόρους και νομικούς σοβαρούς και αυτό που έβλεπα. Ναι. Αυτό με ψήλιασε. Και επειδή ξέρω λίγο και τι γίνεται με το ελληνικό πολιτικό σύστημα, πώς διαχειρίζεται και πόσο νοιάζεται για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών. Δεν θέλουμε παραπάνω. Δεν θέλαμε κανένα Βελόπουλο. Δεν θα ακούγαμε κανένα Βελόπουλο. Μα δεν τον ακούγαμε. 80% θα ακούγαν το Βελόπουλο στα σοβαρά. Το βλέπουμε το Βελόπουλο, να κάνουμε λίγο χάζι, να γελάσουμε λίγο, να δούμε καμιά επιστολή του Ιησού πώς έγραφε, αν είχε καλά γράμματα ο Ιησούς ή όχι, κολυβογράμματα, δεν ξέρεις καμιά φορά τι χαρακτήρα μπορεί να έχει. Όταν δεν αγοράζουμε έναν ογιλέκα. Όταν δεν αγοράζουμε έναν ογιλέκα και. Από τον άλλον πάμε στο Βελόπουλο. Πάμε στο Βελόπουλο. Ή βιβλία τόμους, ή πώς το λένε του Πατακού, δεν διαφημίζουμε βιβλία. Ναι, και κατά των Εβραίων βιβλία. Και κατά των Εβραίων βιβλία. Είμαστε υπέρ. Τότε ναι. Όμως να ξέρεις αυτό το 80% που πιστεύει αυτά που πιστεύει και βλέπει και έχει εδραιωμένη πεποίθηση, κάνει λάθος. Η συγκάλυψη είναι σοβαρή, κύριε Υπουργέ. Δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη. Παρακαλώ, ένα λεπτό. Για να τα πάμε ένα-ένα. Είναι προσβλητικό και να το λέτε. Και αν το πιστεύει το 80% του κόμμου, κάνει λάθος. Δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη. Και αν το πιστεύει το 80% του κόμμου, κάνει λάθος. Τελείωσε. Πάει, αυτό ήταν. Εντάξει, τι συγγνώμη, ρε παιδιά. Καταρχάς έχουν αποδείξει οι ίδιοι ότι δεν έχουν σημασία οι πλειοψηφίες. Ναι. Δεν κυβερνάνε πλειοψηφίες, οπότε τι, γιατί τι ξέρετε το 80%. Έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία με 20% κυβερνάει. Άμα το βγαίνουν τα νούμερα, τα βάλεις κάτω. Με 20%. Άρα οι 80 έχουν λάθος. 20 άμα ξέρουν. Το λέει ο Άδωνης, τι κάνουμε λάθος. Ανθρώποι είμαστε. Συγγνώμη, κάναμε λάθος. Άδωνη, ό,τι είπαμε, ξεπερασμένα, ξεχασμένα. Άλλο τραγούδι. Περασμένα, ξεχασμένα. Είναι κοκκινού. Νομίζω Γαρμπή. Γαρμπή, οκ, στην ίδια κατηγορία. Δεν είμαι σίγουρος. Όχι, Γαρμπή είναι φίβο τράγουδα. Σε παρακαλώ πολύ. Όχι, Γαρμπή. Την Κετούλα θα σέβεσαι. Και εγώ, και εγώ τη σέβομαι. Ναι, ναι. Και την είναι Κέτη. Και ποιος όμως έχει κάνει συγκάλυψη, γιατί κάποιος πρέπει να έχει κάνει συγκάλυψη σε αυτό. Γιατί το πρέπει τόπο. Να έχει κάνει συγκάλυψη. Γιατί έτσι. Δεν μπορεί να είναι όλα καθαρά σε αυτόν τον όχι, τόπο. Όχι, όχι. Έχει κάνει ένα συγκάλυψη. Κυρία Χρυστοπούλου, η οποία έχει μεγάλο πολιτικό συμφέρον Η Ελλάδα ασχολείται όλη μέρα μόνο με τα Τέμπη. Έχει κάνει ως υπερασπιστής δικηγόρος ό,τι μπορεί για να μην ξεκινήσει η δίκη. Συμφωνούμε σε αυτό. Έχετε κάποια αντίρρηση με αυτό που λέω? Όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα, κύριε, άρα δε, αν κάποιος θέλει για συγκάλυψη, είναι αυτή. Χρωστοπούλου. Όχι κυβέρνηση. Ένα λεπτό. Το έβγαλε. Τελείωσε. Ποιος το έκανε? Η ζωή. Κάνει την ερώτηση, λέει, η Κωνσταντοπούλου κάνει αυτό. Συμφωνούμε σε αυτό. Πολύ ωραία. Λογικό άλμα από εκεί και πέρα. Και τώρα πηδάμε. Πετιάτε λίγο η Καλογεροπούλου πέντε λέξεις μετά, το οποίο εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά είχε πάρει τη σύμφωνη γνώμη της μόνος. Μα δεν ρώτησε για να πάρει απάντηση. Για δέσιμο. Είναι για δέσιμο κανονικά. Όλο αυτό χτες που έκανε και αυτό το παραλήρημα. Γιατί ήταν και στον Πορτοσάλι το πρωί στο Sky. Θα τα ακούσουμε, αλλά δεν τα προλάβαμε. Είναι πραγματικά ένα παραλήρημα. Είναι. Τον λυπάσαι. Γιατί έχει κάψει φλάτζες κανονικά, δηλαδή έχει κόψει αλυσίδα. Ναι. Είναι για δέσιμο κανονικό. Δεν είναι όλο αυτό πολιτική. Ναι, ούτε υπερασπιστική γραμμή. Μια χαρά είναι όσο τον έχουν εκτεθειμένο και αμολυμένο. Ενισχύει την πλευρά του δικαίου και της αλήθειας. Της αναζήτησης της αλήθειας. Αλλά δεν υπάρχει όλο αυτό. Βέβαια, εννοείται ότι λέει ηλθιότητα και μεγάλη χοντράδα για τη ζωή. Δεν είμαι σίγουρος ότι η ζωή δεν τρίβει τα χέρια της σε ένα βαθμό. Εντάξει, προφανώς. Ναι. Άκου. Επειδή το λένε όλοι, θα σου πω. Ναι. Σε αυτή την ιστορία. Ή ότι κερδίζει τέλος πάντων. Okay. Μπορεί να μην τα τρίβει. Σε αυτή την ιστορία, αυτό το έγκλημα που έχει γίνει με τους νεκρούς και με την συγκάλυψη που ακολούθησε και αυτό το έσχος που παρακολουθούμε, προφανώς όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα επενδύσουν πολιτικά. Όλες. Η κυβέρνηση για τους δικούς της λόγους και όλα τα κόμματα. Άλλος λίγο, άλλος πολύ. Εκεί απομένει στον κόσμο να καταλάβει ποιος είναι πραγματικά δίπλα μαζί και ποιος τα έλεγε από πριν. Και ποιος εκμεταλλεύεται για να κερδίσει από εδώ και πέρα. Εκ των υστέρων και ποιος κάνει μόνο σοου. Ενώ δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως και έχει συμπράξει με αβάντες σε κυβερνήσεις που έχουν διαχειριστεί και κυβερνήσεις που ρίχαν στάχτη στα μάτια του κόσμου. Ποιος έχει τα ισανό δηλαδή. Ναι. Γιατί όταν συμμετέχει στην παρούφα του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το 15 τον Ιούλιο. Έχεις ευθύνη για όλο αυτό. Τα ξέρεις. Δεν ήξερες τι θα γίνει. Δεν ήταν μια έκπληξη ο Αλέξης ξαφνικά. Ναι. Έχεις ευθύνη. Και τι ήταν σχήμα λόγου. Τι θα πει ήταν σχήμα λόγου θα φύγει το μνημόνιο που έλεγε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τι είναι αυτό. Πώς το λες αυτό. Και το 6 μήνες σχήμα λόγου μας τάιζες. Και εσύ. Καλά η άλλη. Εσύ έφυγες νωρίς επειδή ήρθε το μνημόνιο τελικά. Δεν ήταν σχήμα λόγου. Ήρθε. Ήταν μνημόνιο. Ναι. Αλλά λέγοντάς μας εσύ όλο αυτό σχήμα λόγου, δηλαδή ένα ψέμα, βοήθησες να έρθει το μνημόνιο. Εκ των υστέρων τι, δεν έχω ευθύνη. Ναι. Έφυγα. Τα ξέρουμε όλα αυτά, μην τα θυμόμαστε και δεν τα ξεχνάμε έτσι. Ναι, δεν τα ξεχνάμε έτσι κι αλλιώς. Δύο ηχητικά έχουν νόημα. Ο Άρης Πορτοσάλτης σήμερα το πρωί για τον κίνδυνο του κράτους μας. Το θετικό είναι και θέλω να ενθαρρύνω ότι τον Πρωθυπουργό να πάρει, πώς θα το πω, να απαντά σε όλα αυτά τα οποία. Δηλαδή, τέλος πια η σιωπή. Εδώ πια δεν είμαστε. Τι να απαντά, εδώ δεν είμαστε πια. Εδώ δεν είμαστε πια. Δεν απαντά στη δολοφονία. Αυτό λέω, στο ότι το λένε δολοφόνο. Αυτό λέω. Όχι. Ότι εδώ πια δεν είμαστε στο πένθος των γονέων. Εδώ το πένθος των γονέων έχει καλυφθεί πλήρως από όλο εκείνο έχει το. Έχει γίνει πολιτική πια. Από όλο εκείνο το περιβάλλον το οποίο τώρα λέει γκρεμίστε το Μητσοτάκι όπου τον βρείτε. Μάλιστα. Αυτό θέλουμε για την πατρίδα μας. Επαναλαμβάνω άλλη μια φορά. Διακυβεύεται το κράτος μας ως υπόσταση. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Πάμε στον κύριο Χριστίδη. Δεν είναι μόνο οι βολές. Δεν με νοιάζει η Νέα Δημοκρατία ως Νέα Δημοκρατία. Αλλά το κράτος μου, το να ζω σε ένα κράτος και το κράτος να μην είναι κομματιασμένο, με ενδιαφέρει πρωτίστως. Διακυβεύεται το κράτος μας ως υπόσταση. Έχει αρχίσει από τις τελευταίες μέρες και λανσάρεται αυτό εν ώψη της επόμενης Παρασκευής. Ότι διακυβεύεται το κράτος μας ως υπόσταση, το λέει έτσι ο Άρης. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, συνάδελφος, το λέει αλλιώς. Δεν ξέρω αν θα πάει. Εγώ του λέω τώρα να πάει. Να πάει. Εγώ το ίδιο λέω. Και στον κύριο Σκέτσο του λέω να πάει. Και να πάνε και δεξιοί βουλευτές και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά είναι σίγουρο ότι αυτή τη φορά θα γίνει κάτι κακό. Είναι σίγουρο ότι αυτή τη φορά θα γίνει κάτι κακό. Γιατί ετοιμάζεται το κακό. Γιατί χωρίς αυτό το κακό δεν πάει παρακάτω αυτή η διαδικασία στην οποία έχουν εμπλακεί οι ακραίες δυνάμεις που υπάρχουν πάντοτε στην κοινωνία μας. Άρα ετοιμάζεται κάτι κακό από αυτούς τους ακραίους. Όλο το λεξιλόγιο είναι το ίδιο που τροφοδότησε τη Χρυσή Αυγή, που ανέβασε αντισυστημικές δυνάμεις. Λέμε αντισυστημικές, μα τους κάνουμε μεγάλη τιμή. Αυτοί είναι όλοι οι εχθροί της δημοκρατίας. Δεν τη θέλουν τη δημοκρατία. Δεν θέλουν να γίνει το δικαστήριο. Δεν θέλουν να τελειώσει η προανάκριση, να τελειώσει ο εισαγγελέας να ξεκινήσει το δικαστήριο. Δεν τη θέλουν. Όλοι αυτοί δεν έχουν μία κουβέντα να πούν για το μάτι που τώρα επαναλαμβάνεται η δίκη. Που είχε 100 κάτι νεκρούς. Που είχε τα ίδια συμπτώματα. Είναι σίγουρο ότι αυτή τη φορά θα γίνει κάτι κακό. Ποιος έκανε πλάτη στη Χρυσή Αυγή και έλεγε ότι θέλουν μια σοβαρή Χρυσή Αυγή? Ο Μπάμπης έκανε. Εγώ θυμάμαι. Ο Μπάμπης έκανε. Όντως ετοιμάζεται κάτι κακό. Ξέρουμε πολύ καλά από ποιον ετοιμάζεται κάτι κακό. Από αυτούς που πάντα ξεκινάνε τα κακά σε τέτοιες περιπτώσεις. Που πετάνε μια πρώτη κροτουλάμψη ή μια πρώτη. Πώς το λένε, Μολότοφ. Για να ξεκινήσουν τα επεισόδια. Αυτοί που σπείρουν μέσα στις πορείες αυτές ασφαλίτες ντυμένους σαν αναρχικούς ή χήμα με φόρμες κτλ. Ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι. Τους βλέπουμε. Δείτε τα τσαντάκια τα μεγάλα, θα καταλάβετε. Προφανώς. Τις μπανάνες μέσα. Επειδή παρακολουθούμε τι γίνεται και επειδή στα social media εκφράζονται και αναρχικοί και κανείς στο συγκεκριμένο θέμα δεν είναι με την άλλη πλευρά. Είναι με τους συγγενείς, είναι με τους γονείς, είναι. Θέλει να αποδοθεί, να ξεκινήσει, να. Δεν βλέπω το λόγο γιατί κάποιος από όλους αυτούς να θέλει να βάλει τη σφραγίδα του. Μόνο το παρακράτος. Που είναι κράτος. Που ξέρουν πολύ καλά. Είναι κράτος. Την αφετηρία, το ότι γίνει μεθαύριο, στα κακά, που λέει ο Μπάμπης, ξέρουν πολύ καλά ποια θα είναι. Επίσης, ξεκινάνε από αυτά. Τώρα για να τρομοκρατήσουν και μερικοί του κόσμου. Να τρομοκρατήσουν για να μην κατεβεί κόσμο. Μπορεί να γίνουν φασαρίες. Θα κορυφωθεί μες τη βδομάδα. Ναι. Γι' αυτό, ακούγοντας τον ένα και τον άλλο, λέω. Έχουμε εδώ θέμα. Έχει ξεκινήσει τα μετρό θα έχουν πρόβλημα τα μετρό ξαφνικά εκείνη τη μέρα. Δεν θα πηγαίνουν δρομολόγια, καθυστερήσεις. Αυτά τα ξέρουμε όλα πώς γίνονται. Και κάτσε, έστειλε, προσπαθώ να το βρω για την Ξάνθη. Αν πας μια βόλτα εκεί προς τη Ριζάρη. Ριζάρη. Ναι. Πού είναι το πάρκινγκ της Ριζάρη? Ναι. Εκεί κάνουν φωλιά. Εκεί είναι φωλιά. Η ετοιμασία. Αγριοπετινή. Όχι. Ασφαλίτες, αγριοασφαλίτες. Εκεί είναι η φωλιά. Εκεί ξεκινάνε συνήθως. Παντού. Η μία πλευρά, μάλλον από εκεί. Από την άλλη πλευρά είναι προς το Κολωνάκι. Είναι γύρω-γύρω κυκλωμένο και αποφασίζεται κάποια στιγμή πότε θα μπουν για να τελειώνει αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει να ανοίξουν και οι δρόμοι. Γιατί πρέπει να πάνε και στις δουλειές του νοικοκυρέοι και τα μαγαζιά να δουλέψουν. Δεν το ξέρουμε αυτό. Γιατί είναι νοικοκύριδες και είναι και ευγενικοί. Και είναι και κατά της ανάπτυξης, κατά της οικονομίας μας. Πώς θα δουλέψεις, με κλειστά μαγαζιά δεν γίνεται. Τα έχουμε πει αυτά. Επίσης. Ο άλλος μπορεί να θέλει να πιει το ουίσκι του στην Βρετάνη, στην Μεγάλη Βρετάνη. Καιρό τώρα αυτό. Δεν γίνεται τώρα. Επίσης, αυτό που λέγαμε πριν, ο ρόλος των κομμάτων των πολιτικών είναι να κάνουν ερωτήσεις στο κοινοβούλιο με τη μάχη και τα όρια που ορίζει το κοινοβούλιο, να κάνουν ερωτήσεις, να αμφισβητήσουν, να ανέβουν και τόνοι. Παντού γίνονται αυτά. Είναι, θέλω να πω, γιατί λέγαμε, συνεχίζω αυτό που έλεγε πριν, ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει τη συγκάλυψη, διάφορα τέτοια. Και είπαμε ότι όλα τα κόμματα, το καθένα. Εξυπηρετεί πολιτικούς σκοπούς. Γι' αυτό το έχουμε. Έτσι λέγεται αυτή η δημοκρατία. Γίνεται στο δρόμο, στις πλατείες, μια διαδικασία. Μια άλλη διαδικασία είναι στο κοινοβούλιο και θα γίνει σφαγή, λογικό. Ναι. Μια άλλη και θα αδικηθούν και θα πούνε και βαριές κουβέντες και χαλαρές κουβέντες. Μια άλλη διαδικασία είναι στους χώρους δουλειάς, φορείς, συλλόγους. Θα τα καταργήσουμε όλα αυτά. Θα κατηγορηθεί η αντιπολίτευση επειδή κάνει τη δουλειά της και αμφισβητεί τις παπάντζες που λέει η κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση τώρα να κατηγορείς για συγκάλυψη την αντιπολίτευση. Κωμωδία. Ή τη Ζωή συγκεκριμένα που είναι και δικηγόρος των κάποιων, δεν ξέρω αν είναι όλων. Όχι, δεν είναι όλων, δεν είναι σίγουρα. Κάποιων συγγενών. Είναι γελιότητα. Είναι γελιότητα τώρα. Το καταλαβαίνουμε και ήδη. Το τερμάτισε. Όλοι. Και ο ίδιος το ξέρει. Προφανώς. Εκείνη την ώρα. Αλλά ας το πω, δεν βαριέσαι. Και πέντε να τσιμπήσουν από αυτό. Τι πάνε, τι πειράζει, κέρδος ψάχνει. Τι έχουμε να χάσουμε, όντως. Ένα από τα θύματα των ντεμπών ήταν ο Ντένις Ρούτσι. Ο αδερφός του μαζί με ένα φίλο του πήγανε σε κάτι αγρούς, σε ένα τεράστιο χωράφι, 100 στρέμματα και έγραψαν με μεγάλα γράμματα «Δεν έχω οξυγόνο, ανεβαίνει κάτι λόφους, κατεβαίνει αυτό». Αυτό που μέχρι και το Reuters ήρθε και το κούρεψαν νομίζω. Ναι ρε παιδί μου, το έγραψαν με... Ναι, κουρεύοντας όπως γίνεται τέτοιο. Είναι πράσινο το φόντο, ναι. Ένα λιβάδι, ας το πούμε έτσι και τώρα. Και κούρεψαν το λιβάδι και με τέτοιο τρόπο τεράστια γράμματα, ναι, που είναι 100 στρέμματα. Έχει έρθει και το Reuters, το κατέγραψε, ναι. Έχει φτιάξει ένα ωραίο βίντεο. Θέλανε τα παιδιά αυτά να φαίνεται από το διάστημα, όπως είπανε. Και είναι πολύ ιδιαίτερη αυτή η εικόνα. Δείχνει και το πάθος του αδερφού. Ο αδερφός του το έκανε, του Ντένις. Θα ακούσουμε τον πατέρα του που έδωσε μια συνέντευξη. Περάσαν δύο χρόνια. Δύο χρόνια ολόκληρα περάσανε. Και κανένας, μα κανένας, δεν έχει να βγει να πει ή να παραδεκτούν όλα αυτά που μέχρι τώρα ο κόσμος περιμένει. Δηλαδή εδώ γίνεται ένα έγκλημα, ένα τρακάρισμα και έρχεται ολόκληρη η σήμανση μέχρι να δουν τι γίνεται. Εκεί ούτε βάλανε κορδέλες, ούτε πήγανε. Δηλαδή βλέπω δύο χρόνια μια τέτοια συγκάλυψη που δεν υπάρχει, δεν το έχω ξαναδεί πουθενά αυτό το πράγμα. Πουθενά. Ο Πρωθυπουργός πριν τις εκλογές έλεγε ότι οι καταγγελίες περί συγκάλυψης ήταν συκοφαντίες και συμπορίες. Και δύο χρόνια αργότερα τι μας λέει? Δεν ξέρω, δεν είδα, αυτά μου είπαν, θα λέω. Τι Πρωθυπουργός είναι αυτός? Ποιος μας κυβερνάει, ξέρουμε? Εμείς, ειδικά εγώ, έχω πάθει μεγάλη ζημιά από τότε που έχω χάσει το παιδί μου. Δεν μπορώ, όταν αναφέρομαι στο παιδί μου, δεν μπορώ να ανασένω. Η μόνη ησυχία που έχω είναι όταν κοιμάμαι. Όταν ξυπνάω, είναι τα πρώτα 2-3 δευτερόλεπτα να καταλάβω πού είμαι και τι κάνω. Αυτό είναι, τα 2-3 δευτερόλεπτα την ημέρα που ξυπνάω. Λέω, τι ήταν αυτό, όνειρο? Προφανώς ο πατέρας εδώ δεν χρειάζεται να πει κανείς τίποτα. Το οργώσανε το χωράφι, ναι, δεν το είπα εγώ, το κούρεψαν. Για να δείξουμε την εικόνα. Ωραία, να δείξουμε την εικόνα. Φτάσαμε στο τέλος. Δεν είπαμε τους νίκηρες, θα ειδοποιήσουμε. Αφορά τη Θεσσαλονίκη. Αφορά αυτούς, θα ειδοποιήσουμε τον καθένα ξεχωριστά. Αυτούς πήραν ότι έχουν κερδίσει, τους το είπαμε ήδη δηλαδή. Ναι, σας αποχαιρετούμε ένα τραγούδι. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά. Ματωμένα πατώ στη χώρα που θάνατο είναι συνήθεια. Η Ελλάδα που δολοφονεί τα παιδιά της ασύγχρονη μύθια. Ναι, άλλοτε μέσα σε χώρους δουλειάς, άλλοτε μέσα από φλόγες φωτιάς, άλλοτε από μαχαίρι φασίστα. Και τώρα στα τρένα ξεδιάτροπη Ελλάς. Για χιλιάρικα κάνουν εξώσεις και στο θάνατο κάνουν εκπτώσεις. Την ευθύνη ποιος αναλαμβάνει και ποια δικαιοσύνη το κράτος θα κρίνει? Με νιώθεις αν όχι δεν είσαι με εμάς. Εθέλω τυφλής δεν κοιτάς. Καναλάρχες δημοσιογράφοι θα βρούνε το χάπι σου για να ξεχνάς. Hey, φώναζαν τα σωματεία, όχι δεν πρόκειται για κάποιο ατύχημα. Αυτό είναι κρατική δολοφονία. Καμία ανοχή του συστήματος, την ενοχή και τελεία. Κανείς δεν μου κλείνει το στόμα, ούτε στο Λιβύα, ούτε τα δακρυγόνα. Ακούς, ακούς, μαζί σε κάθε πορεία. Ναι, μπάτσε χτυπούν στο ψαχνό. Στην TV μοναχά προβοκάτσια. Πόσο κοστίζει η ζωή, πόσο κοστίζει μια ανάσα. Πριν πας να ψηφίσεις ξανά, θυμίσου ποιον έχεις αντίπαλο. Οι ζωές μας για αυτούς θα κοστίζουν πάντα λιγότερο από ένα εισιτήριο. Θα δικάσουν έναν για να τη γλιτώσουν ξανά. Δολοφόνη της γενιάς μας χρόνια. Όλη η Ελλάδα μου βιασμένη, δακρυσμένη μάτια. Απ' τη λύπη κι απ' τα δακρυγόνα. Θα δικάσουν έναν για να τη γλιτώσουν ξανά. Δολοφόνη της γενιάς μας χρόνια. Όλη η Ελλάδα μου βιασμένη, δακρυσμένη μάτια. Απ' τη λύπη κι απ' τα δακρυγόνα. Αυτό το σύστημα υπολογίζει τα κέρδη, όχι τους ανθρώπους. Αυτό το σύστημα μου φυσπλασάρει και φτιάχνει ψεύτικους κόσμους. Αυτό το σύστημα δολοφονεί, σχεδιάζει το θάνατό σου. Αυτό το σύστημα θα το διαλύσουμε μαζί και κράτους και νόμους. Απορώ με το στράτος μερικών. Τα βατζίδες των αφεντικών. Προπαγάνδα μέσω καναλιών. Αθήνα πολιτών χημικών. Αθήνα πολιτών χημικών. Γενιά αντικαταθλιπτικών. Δήλωσα στο δρόμο παρών. Ήψου αντίχη με καλά. Αναμένα στη μνήμη των νεκρών. Πάλι μια μαύρη σελίδα όπως τη μάνδρα. Στο μάτι. Σκοτεινές εποχές που κανείς μας όμως δεν θα ξεχάσει. Πόσους ακόμα δικούς μας το άστικο κράτος θα θυσιάσει. Δεν πάει άλλο. Φτάνει, φτάνει, φτάνει, φτάνει, φτάνει. Μάνα. Κοιμήσου θα αργήσω. Απ' το ανασύρματο ακούστηκε κάποιος να λέει πάμε κι όπου βγει. Μάνα. Μια χαρή θα σου ζητήσω. Κάντε κάτι να μην ξανακλάψει ποτέ γονιό στο παιδί. Θα δικάσουν έναν για να τη γλιτώσουν ξανά. Δολοφόνη της γενιάς μας χρόνια. Όλη η Ελλάδα μου βιασμένη, δακρυσμένη μάτια. Απ' τη λύπη κι απ' τα δακρυγόνα. Θα δικάσουν έναν για να τη γλιτώσουν ξανά. Δολοφόνη της γενιάς μας χρόνια. Όλη η Ελλάδα μου βιασμένη, δακρυσμένη μάτια. Απ' τη λύπη κι απ' τα δακρυγόνα.